الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى امتحان اور آزمائش کے لیے بھیجا ہے. اور وہ آزمائش اس طرح سے ہے کہ یہاں پر خیر اور بھلائی کے اسباب بھی اور تقاضے بھی موجود ہیں, اور دوسری طرف شر اور برائی کے تقاضے بھی پائے جاتے ہیں. اور آدمی میں اللہ تعالی نے دونوں طرح کی صلاحیتیں رکھی ہیں, اچھائی کرنے کی بھی اور برائی کرنے کی. اور دنیا میں جو ہمارے ہاتھ پیر ہیں یہ کوئی بندھے ہوئے نہیں ہیں, کھلے ہوئے ہیں. اگر آدمی گھر سے مسجد جانا چاہے تو بھی کوئی روکتا نہیں, اور گھر سے سنیما ہال جانا چاہے تو بھی کوئی پکڑتا نہیں. فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ ہمیں جانا کدھر ہے. پھر ہمارے اندر اللہ تعالی نے برائی کی طرف رغبت رکھی ہے. جو ہمارا نفس ہے یہ ہر لذت اور ہر خواہش کو پورا کرنا چاہتا ہے, اور اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو تسکین ملے. اسی لیے قرآن پاک میں فرمایا گیا ان النفس لأمارة بالسوء, کہ یہ نفس آدمی کو برائی پر بہت زیادہ آمادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. کسی آزمائش کے لیے اللہ تعالی نے اپنی حکمت سے قیامت تک کے لیے ابلیس لعین کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے. وہ کسی کے مارنے سے مر نہیں سکتا, نہ قیامت تک اسے موت آ سکتی, اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگ لی تھی, انذرنی الى یوم یبعثون, کہ مجھے مہلت دے دیجئے قیامت تک کے لیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک من المنظرین, تجھے مہلت ہے کیا؟ اللہ کی ذات تو بے نیاز, ایسے ایسے شیطان لاکھ بھی پیدا ہو جائیں تو اللہ کا کیا بگڑتا ہے. جب اسے پتا چلا کہ مہلت مل گئی تو اب آیا اپنی ترنگ میں اور اللہ تعالی کے سامنے تاکیدن کہا کہ اس آدم کی وجہ سے مجھے یہ دن دیکھنا پڑا, اب میں اس کی اولاد سے بدلہ لوں گا اور دائیں سے آؤں گا, بائیں سے آؤں گا, آگے سے آؤں گا, پیچھے سے آؤں گا, پوری کوشش میری یہ ہوگی کہ یہ کسی طرح جنت میں جانے نہ پڑے, جہنمی بن جائے, میرے ساتھ میری پارٹی کے مل کر کے سب اکٹھے جہنم میں جائے, میری پوری کوشش ہوگی. یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ ابلیس کہہ کے آیا. اللہ تعالیٰ نے اس کی بات سن کے فرمایا چل چل جا, تجھے جو کرنا ہو کر لے, لیکن میرے جو خاص بندے ہیں اس پہ تیرا کوئی زور نہیں چلنے والا, وہ میری حفاظت میں رہے, مگر کوشش تو ہے اس کی. اور وہ اپنے تمام لاؤ لشکر کے ساتھ موجود ہے, اس نے بہت بڑی بڑی پارٹیاں بنا رکھی ہیں خاص کاموں پہ, پارٹیاں لگا رکھی ہیں. بعض روایات میں ہے کہ ایک پارٹی اس کام پہ لغا رکھی ہے کہ لوگوں کا وضو غسل خراب کرو, اس پارٹی کا نام ہے ولہان, یعنی اچھا خاصا وضو کر رہا ہے, اب وسوسہ ڈال دیا کہ تیرا تو وضو ہی نہیں ہوا, تیرا تو پیر سوکھا رہ گیا, تیری انگلی میں پانی نہیں گیا, ناک پہ پانی نہیں گیا, اب پھر ہٹ کے سے وضو کرو. پھر اچھا خاصا وضو کر کے چلا, آدھے راستے آیا, پھر رہے مسا تو رہی گیا, پھر واپس چلا گیا. اس طرح سے وہم میں مبتلا کرتا ہے اور نماز کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس طرح سے پوری پارٹی لگی ہوئی, کیونکہ وضو کرنے والے بھی ہزاروں لاکھوں ہیں, تو ایسی پارٹی بھی لاکھوں کی. ولہان اس کا نام ہے. ایک پارٹی لگی ہوئی ہے اس بات پر کہ بھائی نمازیں خراب کرو. فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے کہ جب اذان ہوتی ہے تو یہ شیطان 36 میل دور چلا جاتا ہے, کان بند کر دے کہ اللہ کی بڑائی اس کے کان پہ نہ پڑ جائے, اور جب اذان ختم ہوئی پھر آ گیا. اب سارے محلے میں پھر گئی پارٹی کے کسی طرح مسجد نہ آنے دی, کوئی نہ کوئی کام یاد دلا دی, پوری کوشش کہ مسجد میں نہ آئے, مگر پھر بھی آ گئے لوگ. اب اقامت ہوئی تو پھر بھاگ لیا, تو اقامت بھی سننے کی تاب نہیں. اقامت ختم ہو گئی پھر آ گیا اور یہاں پیچھے بیٹھ گئے دل کے پاس چیز میں. حضور نے فرمایا اس طرح جیسے کوئی اپنی سونڈ رکھ دے اور دل کے اندر باتیں ڈالتا ہے, اذکر قضا اذکر قضا ما لم یکن یذکر, ایسی باتیں جو کبھی نہ یاد آئیں نماز میں یاد آتی ہیں, پوری پرانی کہانی شروع ہو جاتی ہے, حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے. وہ ایک قصہ مشہور ہے نا کہ ایک مرتبہ نماز ہو رہی تھی, 3 رکعت پہ سلام پھر گیا, www.tabligh.com. کوئی کہے کہ چار, کوئی کہے کہ تین, کیونکہ پورے حاضر تو ہوتے نہیں. تو ایک صاحب کھڑے ہوئے کہ جی تین ہی ہوئی ہیں. لوگوں نے کہا بھی تمہیں کیسے یقین ہے کہ تین ہی ہوئی, کہ میری چار دکانیں, ہر رکعت میں ایک دکان کا حساب جوڑتا ہوں, ابھی تین ہی کا حساب ہوا تھا کہ سلام پھر گیا. تو سارا حساب کتاب نماز میں جوڑو, ادھر امام نے اللہ اکبر کہا, ادھر یہ شروع. ایسی ایسی باتیں جو کبھی نہ یاد آئیں وہ نماز میں یاد آتی ہیں. یہ سب شیطان کرواتا ہے. اذکر قضا اذکر قضا بھالم یقن یذکر, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ خشوع خضوع تو ختم ہوا ہی, رکعتوں کی میں گھپلا ہو, تین پڑھی کے چار پڑھی, آدھا کیا کہ نہیں کیا. اس کے علاوہ قرآن پاک کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان کی پوری توجہ چار باتوں پہ رہتی ہے. پہلی بات یہ کہ اللہ کے ذکر سے لوگوں کو روکا جائے, یہ اس کا مین مشن ہے. جو سرکاری پروگرام ہوتے ہیں نا, تو جو سب کے ترجیح جو چیز ہوتی ہے, ایسے ہی شیطانی پروگراموں میں جو سب سے زیادہ اہم چیز ہے وہ یہ کہ لوگوں کو اللہ کے ذکر سے روکنا, جیسے بھی رک سکے. کسی میں تمام عبادتوں سے روکنا بھی آ گیا, کیونکہ عبادت بھی ذکر کا مظہر. نماز سے روکے, روزے سے روکے, تلاوت سے روکے, سبحان اللہ الحمدللہ سے روکے, حج سے روکے, یہ سب ذکر اللہ کی شکلیں. تو یہ پلان ہے, کبھی بالکل روک دے گا, کبھی کمی کرا دے گا. کہ جو آدمی ایسا ہے کہ جس کے بارے میں کہ یہ پوری طرح نہیں روک سکتا, تو آٹھ رکعت کے بجائے دو رکعت پڑھوا دے, ایک بارے کے بجائے ایک رکو کروا دے, اسی میں خوش ہے کہ چلو کم سے کم اتنا تو کم ہوا. کسی کام میں لگا دے, کوئی ذہن میں آ جائے. اور آج اس کے لیے بڑی سہولت ہو گئی اس معاملے میں, اور وہ سہولت ہوئی ہے اس سے, یہ جو ہے نا موبائل شریف, یہ شیطان کا سب سے بڑا آلے کار ہے. صد عن ذکر اللہ کا یہ سب سے بڑا آلہ ہے, جس کی وجہ سے آدمی کہیں تو سو فیصد ہی رک جاتا ہے, اور نہیں کچھ نہ کچھ فیصد تو سبھی ہی رکتے ہیں, اللہ یہ کہ اللہ محفوظ رکھتے ہیں. یہ پلاننگ ہے شیطان کی کہ جتنا بھی ہو اللہ کے بندوں کو اللہ کے ذکر سے روکو. دوسری پلاننگ کیا ہے کہ یہ ہمیشہ فقر و فاقے سے ڈراتا ہے, کہ اگر تم نے مسجد میں پیسہ دے دیا تو تمہاری جیب ڈھیلی ہو جائے, اب بس پھر تو تمہارا کاروبار پٹرا ہو جائے. یوں ڈراتا ہے, مدرسے میں دے دیا اوہو پھر تو تم نے پیسہ ہی ضائع کر دیا. یوں ڈراتا ہے. کسی بھی خیر کے کام میں پیسہ لگنا بس اس کے اوپر آفت ہے, قیامت ٹوٹ پڑتی ہے شیطان پہ کہ یہ پیسہ خیر میں کیوں لگا. سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے. ایک صاحب آئے ہمارے پاس, کئی سالوں کی بات, کتاب لکھ کے لائے, کہنے لگے اس میں ندائے شاہی میں تبصرہ کرنا ہے. میں نے کہا لائیے. اب جو ہم نے اسے پڑھنا شروع کیا تو اس میں ایک جگہ نظر پڑی کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ آج کل قوم کا لاکھوں کروڑوں روپیہ مدرسوں پہ ضائع ہو رہا ہے. یعنی جو قوم مدرسے پہ دے رہی ہے مدرسے کے طلبہ پہ دے رہی ہے، قرآن کی اشاعت پہ دے رہی ہے، حدیث کی اشاعت پہ دے رہی ہے، وہ پیسہ ضائع ہو رہا ہے. تو میں نے کتاب بند کر کے ان کو واپس کر دی کہ جی اس پہ ہمارے ہاں تبصرہ نہیں شائع ہوتا. یہ کیوں نہیں شائع ہوتا؟ کہنے کا آپ مدرسے والوں کے پاس آئے ہیں، مدرسے والوں کی آپ برائی کر رہے ہیں، گویا مدرسے میں کوئی کام ہی نہیں ہو رہا، یہاں سب ہاتھی ہلا رہے ہیں، قوم کے بچوں کو برباد کر رہے ہیں، آپ یہ لکھ رہے ہیں اور ہم سے چاہتے ہیں کہ تبصرہ کریں. کیا آپ اس پہ اپنی رائے لکھ دیجئے گا؟ ہم نے کہا ہم اپنے رسالے میں کسی ایسی کتاب کا تبصرہ ہی نہیں شائع کرتے جس کا مطالعہ لوگوں کے لیے نقصان دہ ہو، ہم ایسی کتاب کا مشورہ ہی نہیں دیتے. ہم تو اسی کتاب پہ تبصرہ کریں گے جس کا پڑھنا لوگوں کے لیے مفید ہو. تو کہنے لگے آپ تو یک مائنڈ معلوم ہوتے ہیں. ایک طرف کہ ہاں ہم بالکل یک مائنڈ ہیں، ہمارا تو بس ڈائریکٹ ایک ہی طرف دماغ ہے ہمارا، اور وہ ہے دین. ہماری نظر میں نمبر ایک کیا ہے؟ دین. جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ روپیہ ضائع ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں اس سے بہتر مصرف کوئی نہیں ہے روپیہ کا. جو اس پہ لگ گیا وہی تو کام آئے گا، اور جو اس پہ نہیں لگا وہ برباد ہے. تو ہمارا آپ کا کوئی جوڑ نہیں. تو شیطان ڈراتا ہے، مشاعرے پہ لگوا دو، لاکھوں لاکھ روپے کے چیک پہ چیک دیے چلے جا رہے. ابھی کوئی نیتا آ جائے اس پہ خرچ کروا دو، ابھی الیکشن میں کھڑے ہو جائے کروڑوں روپے پانی کی طرح بہا دو، وہ ضائع نہیں ہو رہے، اور مسجد میں لگ جائے تو ضائع ہو گئے. یہ سب شیطانی ذہنیت ہے. یہ سب کس کی ذہنیت ہے؟ ہاں فقر سے ڈراتا ہے، اس معاملے میں ڈراتا ہے فقر سے، اور کہیں فقر نہیں ہو رہا ہے، یہیں پہ فقر ہو رہا ہے سارا. آج قوم کی زکات کہ اگر آپ جائزہ لیں پوری ملت کا، تو مدرسوں میں آنے والا زکات کا پیسہ، میں بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں کہ 20% سے زیادہ نہیں ہے، 80% زکات ادھر ادھر خرچ ہو رہی ہے. ڈاکٹر بنانے پہ خرچ ہو رہی ہے، ہسپتالوں پہ خرچ ہو رہی ہے، ہیلے بہانے کر کے خرچ ہو رہی ہے، اور جہاں دین کی اشاعت ہو رہی ہے اس پہ دیتے ہوئے جان نکل رہی ہے، اور 70 قسم کے اس پہ تبصرے ہو رہے ہیں. یہ سب شیطانی ذہنیت کہ بس جہاں دین پہ خرچ کرنے کا نام آئے تو فقر و فاقے کا ڈر شروع، اور بقیہ پہ خرچ کرو تو کوئی ڈر نہیں. یہ دوسرا پلان. اور تیسری جو اس کی کوشش ہے اور جس میں وہ بہت کامیاب ہے آج کل، وہ ہے بے حیائی پھیلانا، کہ یہ آدمی کو ننگا کر دینا چاہتا ہے. جیسے حضرت آدم و حوا علیہم السلام سے اس نے جنت کا لباس اتروایا، یہ چاہتا ہے کہ آدم و حوا کی تمام اولادیں مادرزاد دنیا میں ننگی ہو جائیں. قرآن نے اس پہ توجہ دلائی، تنبیہ کی، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما. اے آدم کی اولاد، شیطان تمہیں نہ بچلا دے جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوا کر ان کے لباس اتروا دیے، یہ پھر تمہیں ننگا کرنا چاہتا ہے، بے حیا بنا دینا چاہتا ہے کہ آدمی آدمی نہ رہے، کتے بلیوں کی طرح ہو جائے، کیڑے مکوڑوں کیچڑوں کی طرح ہو جائے، کہ جن کا لباس کچھ نہیں ہے ایسے ہی آدمیوں کا بھی کوئی لباس نہ رہے. تو آج اس کے مناظر آپ کو سب جگہ نظر آئے، خاص طور پر خواتین کے لیے تو ایسا لگ رہا ہے لباس ایک بوجھ بنتا جا رہا ہے، بس نہیں چلتا کہ سارا کا سارا لباس ہی اتار، اور اس کو کہا جا رہا ہے یہ نئی تہذیب کہ جانور بن جاؤ، تو یہ نئی تہذیب. فحشا پھیلانا، بے حیائی کی چیزیں پھیلانا، یہ مشن ہے شیطان کا مشن، تیسرا مشن. اور چوتھا مشن اس کا یہ ہے کہ آپس میں لڑاؤ، عداوت اور بغض اور مار پیٹ اور خونریزی، اور اس کے تحت میں جتنے گناہ آتے ہیں، بہتان تراشی، الزام تراشی، گالم گلوچ، غصہ، گرمی، یہ سب اس کی چیزیں ہیں. اور یہ دیکھنے میں تو وقت پہ بڑی اچھی معلوم ہوتی ہیں، لیکن حقیقت میں یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہیں. اور یہ سب شیطان پس پردہ کام اپنا کر رہا ہے چاروں چیزوں میں، ذکر اللہ سے روکنے میں اور بخل کرانے میں، دین کے کام میں اور بے حیائی پھیلانے میں اور آپس میں لڑائی کروانے میں، سب کے پیچھے یہ شیطانی سازش ہے. اللہ تعالی نے اس آیت مبارکہ میں ہمیں تنبیہ کی ہے کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن بنا کے رکھو، دشمن سمجھو اسے. جب دشمن سمجھو گے تو ان چاروں جھانسوں میں نہیں آؤ گے، جبھی تو دشمنی سمجھنا ہوگا. دوستی کرو گے تو آ جاؤ گے جھانسے میں. جیسے سانپ ہے، اس کو آدمی دشمن سمجھتا ہے تو کوئی سانپ کے قریب نہیں جاتا، بلکہ ڈرتا ہے، فطری ڈر ہے. شیر ہے، قریب آ جائے تو پتا پانی ہو جائے. اچھے اچھوں کے ہوش و آواز جو ہے وہ ساختہ ہو جائے. کیوں؟ اسے ہم دشمن سمجھتے ہیں. اسی طرح جب شیطان کو دشمن سمجھا جائے گا تو اس سے اور اس کے ہر کام سے آدمی دور رہے گا. یہ ہے اس کو دشمن بنانے، دشمن سمجھنے کا مطلب. فرمایا کیوں دشمن بناؤ، کیوں دشمن سمجھو؟ کیوں؟ وہ تمہیں پکڑ کے جہنم میں لے جانا چاہتا ہے. انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ اپنی پارٹی کو دعوت دیتا ہے کہ سب جہنم میں چلو، سب جہنم میں چلو، یہی اس کی دعوت. اب آج کل تو چل رہا ہے رمضان، تو رمضان میں تو یہ شیاطین جکڑ بند رہتے ہیں، اور انہیں اگر خبر ملتی رہتی ہوگی کہ بھئی لوگوں نے بڑے روزے رکھ لیے، بہت 15 گھنٹے کا، 16 گھنٹے کا، تو کہیں 20 گھنٹے کا روزے رکھ لیے، اور بھئی تراویح بھی بہت پڑھ، اور رات میں رو دھو بھی لیے، ان کے تو سب گناہ معاف ہو گئے. یہ تو ساری محنت اتنی تو کی تھی، وہ سب ضائع ہو رہی. تو وہ شیاطین وہیں سے دانت چچکچا رہے ہیں کہ ختم ہونے دو رمضان، کھلنے دو ہماری بیڑی، بس پھر ہم حساب کتاب اگلے پچھلے برابر کر لیں. چنانچہ ہر سال اس کا مظاہرہ ہوتا ہے، ہر سال. اچھا خاصا رمضان میں آدمی نے ٹھیک ٹھیک کام کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، فلاں کر رہا ہے، جیسے ہی عید کا چاند دکھا بس وہ ساری شیطنت سر پہ سوار ہو گئی، کہاں کی نماز، کہاں کی تلاوت. اب تو فوراً جو ہے بازار کے چکر لگاؤ، پوری رات مٹر گشتی کرو، حالانکہ یہ رات عید کی. اللہ اکبر. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو عید کی راتوں کو عبادت میں گزارے گا اس کا دل اس دن روشن رہے گا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہوں گے. یعنی قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کو خاص شان عطا فرمائیں گے، کیفیت عطا فرمائیں گے. اس رات کو منڈی چوک میں ضائع کیا جائے، کیونکہ شیطان پہلے سے پلاننگ بنائے کہ نکلنے دو انہیں مسجد سے، بس خبر لیں گے. ارے پچھلے سالوں میں کئی لوگوں نے بتلایا، ابا افسوس بھی ہوا کہ رات بھر مٹر گشتی کی اور پھر جو سوئے تو عید کی نماز غائب. نعوذ باللہ، ایسا میں ہوئے عید ہی غائب کر دی. اور یہ تو ہوئی رات کی بات. اس کے بعد آپ دیکھیے عید کے بعد کئی دنوں تک محلوں میں چوراہوں میں کیا غدر مچتا ہے. الامان الحقیق جگہ جگہ چوراہوں پہ ڈی جے رکھے ہوئے ہیں, کرسیاں پڑی ہوئی ہیں, نوجوان جو ہیں وہ مٹر گشتی کر رہے ہیں, اٹھیلیاں کر رہے ہیں, کہیں ناچ رنگ کا بھی نظر آ رہا ہے. اور سنیما ہال نئی فلم لگاتے ہیں عید کے موقع پر کہ عید کا تحفہ آ رہا ہے, کیونکہ یہ ساری شیطانی پلاننگ ہے کہ ان کی ساری عبادتوں کو ضائع کرو, منٹوں میں ضائع کرو. جو اسٹریم بنی, جو ایک کیفیت بنی, جو ایک نور پیدا ہوا دل کے اندر, وہ چند دنوں میں سب نمٹ جاتا ہے. بتائیے ایسا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ اور گھر کی عورتیں اور بچیاں بن ٹھن کے عید کے نام پہ جھنڈ کا جھنڈ چلا جا رہا ہے, جھنڈ کا جھنڈ. کہاں سے آ رہی؟ آپ دیکھیے آٹھ دس دن تک یہ میلے ٹھیلے کی شکل رہے گی کہ نہیں ہمارے شہروں کے اندر, آبادیوں کے اندر؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تہوار عطا کیا تو تہوار بھی کتنا مقدس پاکیزہ کہ بھائی نہا دھو کے اچھے کپڑے پہن کر کے اپنے رب کے دربار میں جا کے سجدہ کرو, یہی تمہاری خوشی کی چیز, اور ہم اس کو ناراض کرنے چلے جا رہے ہیں, شیطان کو خوش کر رہے ہیں. ویسے تو بڑا دعویٰ ہے کہ شیطان ملعون ہے اور شیطان اعوذ باللہ اور شیطان فلاں, اور کام سارے شیطان والے, تو کیسے کام بنیں؟ اس لیے ہم سب کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور شیطان کے جھانسوں میں نہیں آنا چاہیے. ہم سب یہ عہد اور ارادہ کر کے جائیں کہ جو کیفیات رمضان میں حاصل ہوئی ہیں یہ 11 مہینے برقرار رہیں گی. شیطان کے کاموں سے, شیطان کی باتوں سے, شیطان کے جھانسوں سے انشاءاللہ ہم محفوظ رہیں گے. یہ عزم اور ارادہ کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, ہر قسم کے شرور اور فتن سے محفوظ فرمائے, نفس شیطان کے اثر سے ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. العالمین ماہ مبارک میں جو بھی ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں انہیں معاف فرما, اور جو اعمال آپ نے اپنے فضل و کرم سے ان کو انجام دینے کی توفیق دی ہے ہم سب کو قبول فرمائے. الہ العالمین ان کیفیات کو اور ان جذبات کو الہ العالمین تا زندگی باقی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم لوگ کمزور اور ناتواں ہیں, نفس و شیطان کے اثر سے آپ کی نصرت کے بغیر بچ نہیں سکتے ہیں. الہ العالمین آپ ہر ہر قدم پر ہماری حفاظت فرمائیے. الہ العالمین ہماری پیشانی پکڑ کر خیر کی طرف لگا دیجیے اور شر سے روک دیجیے. ہر خیر جو پیغمبر علیہ السلام نے اور آپ کے نیک بندوں نے آپ سے مانگی ہے وہ سب ہمیں بھی عطا فرمائیے, اور جن شرور سے پناہ چاہی گئی ہے ان سب سے ہمیں بھی پناہ عطا فرمائیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد.